indruk op iemand die me ziet. Mijn zuster is heel anders, want als ze haar zien gaan, dan blijven alle mensen met open monden staan. En dan moet je mijn zuster zien, en dan moet je mijn zuster zien. Ook we lijken helemaal niet op elkaar. En dan moet je mijn zuster zien, en dan moet je mijn zuster zien. Alle mannen die zijn staan. Ik weet niet wat dat is, want ik heb ook van alles en ik snap niet wat ik mis. Mijn zuster die kan lachen, iets wat ik nimmer mocht. Als ik het deed, dan zei men, doe dicht iemand de tocht. Dan moet je mijn zuster zien en dan moet je mijn zuster zien. Overlijken helemaal niet op elkaar. Dan moet je mijn zuster zien en dan moet je mijn zuster zien. Allemaal. Me.